ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के प्रथम अधिकरण का विचार कल संपन्न हुआ। इस अधिकरण से ब्रह्म विद्या स्वतंत्र फलवती है, इस सिद्धांत को बताया गया और इस अधिकरण का जो अंतिम सूत्र था ऊर्ध्वरेत सूच शब्दे ही, इसमें बताया गया कि इसलिए भी ब्रह्म विद्या स्वतंत्र फलवती है, कर्म का अंग नहीं है, कि ब्रह्म विद्या का विधान संन्यास आश्रम में हुआ है, यानी ब्रह्म विद्या का अधिकारी सन्यासी है और कर्म अन्य आश्रमी अधिकारिक है, तो भिन्न भिन्न अधिकारिक होने से राजसूय और बृहस्पति सौ जैसे अंगांगी नहीं है, ऐसे सन्यासी अधिकारी का ब्रह्म विद्या आश्रमांतर अधिकारिक कर्म इनका अंगांगी भाव नहीं होगा। इसे ऊर्ध्वरेत सूच शब्दे ही इस सूत्र से बताया गया था। तो सिद्धांतियों ने एक प्रकार से पूर्व पक्षी का अभिमत ब्रह्म विद्या में कर्मांगत्व का खंडन करने के लिए ब्रह्म विद्या को संन्यास आश्रम विहित बताया, सन्यासी अधिकारिक दिखाने के लिए। तो सिद्धांती ये कहते हैं, यानी पूर्व पक्षी संन्यास आश्रम पर आक्षेप करते हैं, उनका कथन है कि एक गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके किसी अन्य संन्यास आश्रम आदि का विधान है ही नहीं, श्रुति विहित मात्र गृहस्थ आश्रम है। न कि कर्म परित्यागात्मक संन्यास आश्रम, ये पूर्व पक्ष द्वितीय अधिकरण में आएगा। इसका निराकरण करते हुए गृहस्थ आश्रम के तरह आश्रमांतर भी वेद प्रतिपादित है, इस सिद्धांत को बताया जाएगा। इसी सिद्धांत का दृढ़ीकरण करने के लिए, निश्चय करने के लिए, इस सिद्धांत को सुनिश्चित करने के लिए परामर्श अधिकरण का आरंभ होता है। परामर्श अधिकरण का तीन सूत्र तथा उनके व्याख्यान रूप विस्तृत भाष्य से विस्तृत स्वरूप बताया जाएगा। उससे पहले दो श्लोकों में परामर्श अधिकरण का संक्षिप्त स्वरूप भारती तीर्थ जी बताते हैं, उस स्वरूप को बताने वाला जो संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले दो अधिकरण हैं, दो श्लोक हैं, इनका उच्चारण करेंगे। ऐसे तो कुल मिलकर के यहाँ चार श्लोक हैं, इसलिए कि इस अधिकरण के दो वर्णक हैं, यानी भाष्कर भगवान ने परामर्शम जैमिनी इस अधिकरण का दो प्रकार से विचार किया है। वर्णक कहा जाता है अधिकरण के विचार प्रकार को। तो जिस अधिकरण का एक ही प्रकार से विचार हुआ उसमें एक ही वर्णक रहेगा, और जिस अधिकरण का विचार भाष्कर भगवान ने दो प्रकार से किया है उसमें दो वर्णक रहेंगे। तो प्रथम वर्णक के अनुसार जो इस अधिकरण का विचार किया गया है, स्वरूप निश्चित हुआ है, उसे बताने के लिए भी दो श्लोक बनाए गए हैं, और दूसरे वर्णक से इस अधिकरण का जो स्वरूप निश्चित होता है विस्तार से भाष्य में, उस स्वरूप को बताने के लिए भी दो श्लोक, संक्षेप में उस स्वरूप का भी कथन करने के लिए अन्य दो श्लोक हैं, ऐसे कुल मिलकर के चार श्लोक हैं, क्योंकि इस अधिकरण के दो वर्णक हैं। तो उसमें से पहले दो श्लोकों का हम पहले उच्चारण कर लें। परामर्श नास्ति उर्ध्वरेता किं वास्ति नास्त्यसा वविधानतः वीरघातो विधे क्लिप्ता वंधपंग्वादिगा स्मृतिः अस्त्यपूर्व विधे क्लिप्तिर् वीरहा अनग्निको गृही अंधादे पृथक उक्तत्वात् स्वस्थानां श्रूयते विधिः। तो सन्यास आश्रम ये हैं इस अधिकरण का विषय। उसमें वेद प्रतिपादितत्व नहीं है या वेद प्रतिपादितत्व है? सन्यास वेद विहित नहीं है या सन्यास वेद विहित है? ऐसा हो जाएगा सन्यास को विषय बना करके संशय। वो सन्यास यहाँ पर विषय तथा संशय प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में बताया है। ऊर्ध्वरेता शब्द से लेना सन्यास आश्रम। तो ऊर्ध्वरेता यानि सन्यास आश्रम नास्ति किम, यानि वेद प्रतिपादितम नास्ति वा यानि अथवा ऊर्ध्वरेता वेद प्रतिपादितम अस्ति, वेद प्रतिपादित अस्ति ऊर्ध्वरेता, सन्यास आश्रम वेद विहित हैं, ऐसे ये दो विकल्प हैं। संशय में दो विकल्प होते ही हैं। तो सन्यास आश्रम वेद प्रतिपादित नहीं है अथवा सन्यास आश्रम वेद प्रतिपादित हैं, ये हुआ विषय एवं संशय। अब पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है, पहला जो विकल्प है वो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है, उसे बताया जा रहा है तीन पदों से। नास्त्यसौ ये तीन पद हैं, न अस्ति असौ और अविधानतः, ऐसे इसमें नास्त्य द्वितीय पाद में चार पद निकलेंगे। नास्त्य असा व विधानतः में एक तो न, दूसरा अस्ति, तीसरा असौ और चौथा अविधानतः। इसका अर्थ है कि असौ अविधानतः असो नास्ति, ऐसा प्रतिज्ञा करिए असो नास्ति। असो ये अदस सर्वनाम का प्रथमा का एक वचन है। अदस शब्द प्रकृत अर्थ का परामर्शक है, प्रकृत है इस अधिकरण का विषय। इस अधिकरण का विषय क्या है? तो इस अधिकरण का विषय है ऊर्ध्वरेता। ऊर्ध्वरेता शब्द का अर्थ है सन्यास आश्रम, इसलिए असो शब्द का अर्थ निकलेगा ऊर्ध्वरेता शब्दित सन्यास आश्रम, उसका परामर्शक असो शब्द है। तो असौ यानि संन्यास आश्रम नास्ति, यानि संन्यास आश्रम वेद प्रतिपादित नहीं है, वेद संन्यास का विधान नहीं करता, ये पूर्व पक्ष है, पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है। तो नास्ति असो का अर्थ निकला वेद से संन्यास का विधान नहीं है। पूछा गया क्यों नहीं है, तो अविधानतः, अविधानतः ये हेतु वाक्य है, का अर्थ है कि विधान न होने से कहीं पर भी संन्यास प्रतिपादक वाक्य में विधि बोधक लिंग तव्य यत इत्यादि जो प्रत्यय होते हैं, जो जिनका अर्थ विधि निकलता है विधान, ऐसे विध्यर्थक प्रत्ययांत शब्द का प्रयोग न होने से अविधानत का अर्थ है। तो पूर्व पक्षी ने अपनी प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु बताया अविधानतः, अविधानतः का अर्थ निकला कि संन्यास विधायक कोई लिंगादि प्रत्यांत प्रत्यय न होने से, यानी विधि वाक्य न होने से, संन्यास विधायक वाक्य न होने से, जैसे अग्निहोत्र का विधायक वाक्य है अग्निहोत्रम जुहियात इत्यादि, ऐसे संन्यास का विधायक कोई वाक्य नहीं है। आगे है वीरघातो विधे क्लिप्तौ अंधपंगु पंगवादिगा स्मृति। तो ये कह रहे हैं कि वीर घातो विधेह क्लिप्तौ, तो विधेह क्लिप्तौ का अर्थ है क्लिप्ति शब्द का अर्थ है कल्पना करने पर, सती सप्तमी है। ये कहते हैं कि यदि प्रत्यक्ष विधि नहीं है तो विधि की कल्पना कर लो। वेद में त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि में कहीं विधि बोधक प्रत्यय नहीं है, तो वहां विधि बोधक प्रत्ययांत पद की कल्पना कर लो। ऐसा यदि कहना चाहेंगे सिद्धांति, तो विधेय क्लिप्तौ पूर्व पक्षी उनका अनुवाद कर रहे हैं, तो त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि श्रुति में संन्यास के विधान की कल्पना यदि करते हैं, तो कल्पना करने पर पूर्व पक्षी कहते हैं इस श्रुति का विरोध होगा। जो अग्नि का उद्वास करता है उसे देवताओं का वीरहा माना जाता है। वीर शब्द का अर्थ प्राण भी होता है, वीर शब्द का अर्थ पुत्र भी होता है। तो श्रुति कहती है वीरहा वा एष देवानाम यो अग्निम उद्वासयते, ऐसी एक श्रुति है। यह श्रुति बताती है कि जो अग्नि का उद्वास करता है, का मतलब नित्य अग्निहोत्र कर्म का विधान करना छोड़, अनुष्ठान करना छोड़ देता है। नित्य अग्निहोत्र करने के लिए तो अग्नियों को सुरक्षित रखना पड़ता है ना। अग्निहोत्री के यहाँ तीन अग्नियाँ होती ही होती हैं, और उन तीन अग्नियों का उद्वास का अर्थ है उनको सुरक्षित न रखना, अग्नियों को। और अग्नियां सुरक्षित नहीं रहेगी गार्हपत्यादि, तो अग्निहोत्र कैसे होगा फिर? तो इस प्रकार जो अग्नि का उद्वास करता है का अर्थ है अग्नि निमित्तक जो कर्म है वो करना बंद कर देता है, कर्म का त्याग करता है, उसे श्रुति कहती है वह देवताओं का वीरहा है। वीरम हन्ति इति वीरहा, तो देवताओं के पुत्रों का हत्यारा है। और वीर शब्द का अर्थ प्राण लेंगे तो देवताओं के प्राणों का हरण करने वाला है, देवताओं का हत्यारा है जो अग्नि का उद्वास करता है वो। क्योंकि मनुष्य देवताओं के उद्देश्य से यज्ञ आदि कर्म करते हैं तो मनुष्यों के द्वारा प्रदत्त जो हावि है वह देवताओं का भोजन है, उन्हें मिलता है। और किसी का भोजन पानी बंद कर दें अन्न पानी, तो उसके प्राण कैसे रहेंगे फिर? तो इस प्रकार ये देवताओं का वीरहा बन जाता है, प्राणों का हरणकर्ता बन जाता है। तो ये श्रुति एक प्रकार से कर्म त्याग की निंदा कर रही है, उसे कर्म त्यागी को देवताओं का वीरहा बता करके कर्म परित्याग की निंदा श्रुति करती है। और सन्यास को यदि सन्यास विधायक श्रुति न होने पर भी सन्यास विधायक श्रुति की कल्पना करेंगे, विधेय कृलिप्तो का अर्थ हुआ सन्यास के विधायक वाक्य की कल्पना करने पर ओ वीरहा वा एष देवानाम यह अग्निम उद्वासयते, ये जो प्रत्यक्ष श्रुति है उसका विरोध होगा। इसलिए प्रत्यक्ष श्रुति का विरोध होने पर उस जिस कल्पित श्रुति के साथ प्रत्यक्ष श्रुति का विरोध हो रहा है उस श्रुति की कल्पना नहीं की जाती श्रुति विरोध होने से। इसलिए सन्या वो वीरहा वा एष देवानाम इत्यादि प्रत्यक्ष श्रुति के साथ विरोध होने से सन्यास विधि का वो नहीं हो पाएगा, कल्पना नहीं कर पाएंगे। ये यहाँ पर कहते हैं वीरघातो विधेय क्लिप्तो, तो सन्यास विधि की कल्पना करने पर वीरघात नामक दोष लगेगा, ये दोष आएगा यानी वीरघात श्रुति के साथ विरोध होगा। इसलिए सन्यास को बताने वाली जो स्मृति है, श्रुति तो नहीं है पूर्व पक्ष के अनुसार, और स्मृति में सन्यास का विधान है, तो वो जो सन्यास का विधान करने वाली स्मृति है उस स्मृति को समझना चाहिए। श्रुति ने कर्म का जिन्हें अनधिकारी बताया है, कर्म के अधिकार का निषेध किया है जिनके, उनको श्रुति बता रही है, वो स्मृति बता रही है सन्यासी बनो करके। श्रुति के द्वारा कर्म में जो अयोग्य बताए गए हैं, कर्म करने के अयोग्य बताए गए हैं, तद विषयक सन्यास विधायक स्मृति को समझना। स्मृति जो सन्यास का विधान कर रही है, सन्यासी बनने के लिए कह रही है, तो किसको? जिनमें नित्य अग्निहोत्रादि कर्म करने की योग्यता है, उनको सन्यासी बनने के लिए नहीं कह रही है, अपितु जिनमें कर्म की योग्यता नहीं है उन्हें श्रुति कहती है कि नहीं कर्म कर सकते, तो स्मृति कहती है कि सन्यासी बनो, तुम कर्म नहीं कर सकते हो। ऐसा वो सन्यास विधायक स्मृति का वो अधिकारी जो कर्म में अयोग्य है उसे बताते हैं मीमांसक पूर्व पक्षी। इसलिए कह रहे हैं कि अंधपंगवा दिगा स्मृति, जो स्मृति है वह जो कर्म में पर्युदस्त है, अंधा कर्म में पर्युदस्त है, जिन कर्म में एक कर्मांग होता है आज्य, हवि है वो घृत, आज्य ने घृत, और उस घृत रूपी कर्मांग का एक संस्कार करना पड़ता है, वो संस्कार होता है आज्यावेक्षण नामक संस्कार। आज्यावेक्षण का अर्थ है वो जिस घृत का हवन करना है, हवि के रूप में प्रयोग करना है, उसे यजमान को देखना होता है, दृष्टिपात करना होता है उस पर। तो हविभूत हवि पात्र में रखे हुए आज्य का दृष्टिपात, आज्य पर देखना उसे ठीक से, ऐसा दृष्टि घुमा करके, उसे कहा जाता है आज्यावेक्षण नामक संस्कार। और आज्यावेक्षण यजमान के द्वारा आज्यावेक्षण संस्कार से संस्कारित हवि जो आज्य है उसका हवन करने पर अपूर्व उत्पन्न होता है, और आज्यावेक्षण संस्कार से संस्कृत जो आज्य नहीं है उसे आहुति योग्य द्रव्य नहीं माना गया, असंस्कृत है वो। और जो अंधा है वह नहीं कर पाएगा आज्य नामक द्रव्य का आज्यावेक्षण नामक संस्कार, तो वो असंस्कृत हवि से वो हवन कर भी लेगा तब भी वह अपूर्व का उत्पादक तो नहीं बनेगा, तो उससे लाभ क्या होगा। इसलिए अंधे को माना गया कर्म में अनधिकृत। ऐसे पंगु हैं तो परिक्रमा आदि करनी होती है अग्नि की, वो नहीं कर पाएगा, तो उस अंग से परिक्रमात्मक अंग से विकल कर्म हो जाएगा, अग्नि की परिक्रमा रूप अंग से विकल कर्म हो जाएगा तो वो भी सफल नहीं होगा, विकलांग कर्म माना जाएगा, इसलिए पंगु का भी अधिकार नहीं है। ऐसे जो विकलांग यजमान है, अधिकारी है, मनुष्य है, उन विकलांग मनुष्यों को माना गया कर्म का अनधिकारी, शास्त्र के द्वारा वे कर्म में पर्युदस्त हैं। पूर्व पक्षी कहते हैं उनको सन्यास को बताने वाली स्मृति कह रही है कि सन्यासी बनो, तद विषयक वह सन्यास स्मृति है। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी लिखते हैं कि अंधपंगवादी गा स्मृति, जो सन्यास को बताने वाली स्मृति है वह सकलांग मनुष्य विषयक नहीं है, स्वस्थ मनुष्य विषयक नहीं है, अपितु जो विकलांग मनुष्य है उन विकलांग मनुष्यों को कह रही है कर्म नहीं कर सकते हो तो सन्यासी बनो। सकलांग मनुष्य को तो कर्म ही करना है यावत जीवम, अग्निहोत्रम जुहियात इत्यादि के अनुसार। ये पूर्व पक्ष है। अब सिद्धांत है द्वितीय श्लोक के द्वारा बताया गया, सिद्धांति की प्रतिज्ञा है चौथे पाद में। वे कहते हैं कि स्वस्थानाम विधि ही श्रूयते, जो स्वस्थ लोग हैं तद विषयक विधान श्रुति में है। किसका? सन्यास का, यानी स्वस्थ अधिकारी जो हैं मनुष्य, उनको शास्त्र श्रुति सन्यासी बनने के लिए कह रही है। ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा है कि स्वस्थानाम विधि ही श्रूयते, यानी सन्यास विधि श्रूयते। जो अस्वस्थ हैं, विकलांग हैं, उन्हीं को सन्यासी बनने के लिए कहा जा रहा है, ऐसा नहीं। जो स्वस्थ हैं उन्हें श्रुति कहती है सन्यासी बनो। ये जो सिद्धांति की प्रतिज्ञा है स्वस्थानाम विधि श्रूयते करके, इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु बताया जा रहा है अंधादे पृथक उक्तत्वात्। तो अंधादियों से अलग ये आधिकारिक सन्यास का कथन श्रुति में है। ब्रह्मचर्याद एव प्रव्रजेत, गृहाद वा वनाद वा इत्यादि श्रुतियां ये बता रही हैं कि आश्रमांतर जो कर्म प्रधान है, उन कर्म प्रधान आश्रमों से ही क्या करें, सन्यासी बन जाए। कब? तो यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रव्रजेत, ये स्वस्थ व्यक्तियों को कहा जा रहा है कि जिस दिन वैराग्य हो जाए उसी दिन शरीर की स्वस्थ अवस्था में ही क्या करें, कर्म करने में समर्थ होने पर भी निकल जाए घर से, सन्यासी बने। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्ति अकृत कृतेन और तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवा विगच्छेत। तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास जाकर के वेदांत विचार करें, ज्ञान के अंतरंग साधनों का अनुष्ठान करने के लिए श्रुति कहती है कि सन्यास करो, सन्यस्य श्रमणं कुर्यात् इत्यादि। इसलिए कहते हैं कि अंधादेहे पृथक उक्तत्वात्, और अंधादि के अंधादि से अलग स्वस्थ व्यक्ति के लिए श्रुति सन्यास का विधान कर रही है। जिसको कर्माधिकारी बता रही है उसी को सन्यास का अधिकारी भी बताती है वैराग्य संपन्न होने पर। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते, यह स्मृति भी तस्यैव शब्द से जो पूर्व में अशुद्ध चित्त अवस्था में कर्माधिकारी बताया गया है, वही कर्म से जब शुद्ध चित्त होता है, इसीलिए विवेक पूर्वक वैराग्य से संपन्न होता है, तो शम, शम है उपरति, उपरति है सन्यास, वो साधन है उसका, ये बताया जा रहा है। अंधादे पृथगुक्तत्वात् और कहा कि वीरघात श्रुति क्या बताएगी, तो वीरघात श्रुति के विषय में कहा जा रहा है कि वह सन्यास के योग्य जो सकलांग मनुष्य है उस विषयक वह वाक्य नहीं है वीरघात श्रुति, अपितु जो गृहस्थ होता हुआ अग्नियों का उद्वास करता है और रहता घर में ही है लेकिन अग्नि का उद्वास करता है का अर्थ है अग्नि निमित्तक नित्य अग्निहोत्रादि जो कर्म है वो नहीं करता, गृहस्थ आश्रम तथा अन्य आश्रमों में विहित जो कर्म है कर्म प्रधान आश्रमों में उन आश्रमों में रह करके भी कर्म प्रधान आश्रमों में रह करके भी उन कर्म प्रधान भूत अनुष्ठेय कर्मों का अनुष्ठान नहीं करता, उन्हें श्रुति कह रही है कि देवताओं का वीरघात नामक दोष लगता है, रह रहे हैं कर्म प्रधान आश्रम में ही और नहीं कर रहे हैं अग्निहोत्रादि कर्म, अग्नि का उद्वास करते हैं तो उन्हें माना जाता है देवताओं का वीर घाती प्राणघाती। इसलिए ये कहते हैं कि वीरहा अनग्नि को गृही, दूसरे पाद में द्वितीय श्लोक के, तो वीरहा कौन है तो कहते हैं अनग्नि को गृही, गृही कहते हैं गृहस्थ को यानी कर्माधिकारी को, जो कर्माधिकारी है जिसे कर्म करने के लिए शास्त्र बता रहा है लेकिन वह क्या करता है अनग्निक है, अग्न्याधान पूर्वक कर्म नहीं कर रहा है या अग्न्याधान किया और बीच में फिर छोड़ देता है, कर्माधिकारी होकर के कर्म नहीं करता है उसे वीरहा वा एष देवानाम इत्यादि श्रुति वीरघात नामक दोष बता रही है। इसलिए वह श्रुति सन्यासी विषयक नहीं है, वैराग्यवान पुरुष विषयक नहीं है, कर्माधिकारी विषयक है, कर्माधिकारी होते हुए भी कर्म नहीं करता है उसको वीरहा दोष लगता है। ये वीरहा अनग्नि को गृही ये अर्थ निकलेगा और ये कहते हैं कि अपूर्व विधेय क्लिप्ति ही अस्ति, एक लगाना। अरे ये जो पूर्व पक्षी कह रहे थे ना कि यदि विधि की कल्पना करेंगे सन्यास के त्रयोधर्म स्कंधा इत्यादि में सन्यास विधायक प्रत्यांत पद की कल्पना करेंगे तो क्या होगा, वीरघात श्रुति का विरोध होगा, तो वीरघात श्रुति तो अन्य विषयक हो गई इसलिए उसका विरोध नहीं होगा। तो जो सन्यास के अधिकारी हैं योगारूढ़ हैं शुद्ध चित्त हैं विवेक पूर्वक वैराग्य से संपन्न हैं उन्हें ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवणादि का अनुष्ठान करने के लिए बहिरंग साधनों का परित्याग करो ऐसा कहने वाला जो विधि कल्पित विधि वाक्य है उसका कोई विरोध नहीं होगा। इस अभिप्राय से कहते हैं अपूर्व विधेय क्लिप्ति अस्ति, अपूर्व विधेय का मतलब श्रुति में जो प्रमाणांतर से अज्ञात संन्यास है और स्मृति में विहित है, उस स्मृति की मूलभूता संन्यास विधायक स्मृति को कहा जाता है, श्रुति को कहा जाता है अपूर्व श्रुति विधि वाक्य। तो अपूर्व विधि वाक्य की यानि उत्पत्ति संन्यास के विधायक वाक्य की कल्पना की जा सकती है और कोई वीरघात श्रुति का विरोध भी नहीं होगा, कल्पित श्रुति का प्रत्यक्ष जो श्रुति है वीरघात श्रुति उसके साथ अविरोधी रहेगा, क्योंकि दोनों का कल्पित श्रुति का अधिकारी अलग है और वीरघात श्रुति का अधिकारी अलग है। अलग अलग अधिकारिक दोनों होने से कोई विरोध नहीं है, समान अधिकारिक परस्पर विरोधी अर्थ को बताने वाले वाक्यों को आपस में विरोधी कहा जाता है। वीरघात श्रुति का अधिकारी अलग है, वो कर्माधिकारी को ही कर्माधिकारी होता हुआ कर्म नहीं करता है तो वीरघाती कह रही है श्रुति, और जो कर्म का अनधिकारी नहीं है अपितु ज्ञान का अधिकारी है उसे कर्म छोड़ने के लिए कह रही है, और वो कर्म छोड़ता है अग्नि का उद्वास करता है तो उसे ये वीरघात दोष नहीं लगेगा, वो तो सन्यास का ही अधिकारी है। तो इस अभिप्राय से कहा गया कि अपूर्व विधेय क्लिप्ति अस्ति, ऐसा अन्वय करना, अस्ति अपूर्व विधेय क्लिप्ति, इसका अन्वय अपूर्व विधेय क्लिप्ति अस्ति ये होगा। तो अपूर्व विधि की कल्पना हो सकती है और अपूर्व विधि की कल्पना करने पर भी वीर घात श्रुति का अविरोधी है क्योंकि वह अनग्निक गृह विषयक है ये बताया, और आगे ये अंधादे पृथगुक्तत्वात् अंधादि से अलग वैराग्यवान को ब्रह्मचर्याद एव प्रवर्जित इत्यादि श्रुति ने क्या किया है, जिसको वेद अध्ययन का अधिकारी बताया है। विकलांग तो वेद अध्ययन कर नहीं सकता, जो वेदाधिकारी है वेद अध्ययन अधिकारी है उसे ही श्रुति कह रही है यदि वैराग्य है ब्रह्मचर्याश्रम से ही तो सन्यासी बनो, नहीं तो गृहस्थ में रहते हुए वैराग्य हुआ गौतम बुद्ध आदि के तरह तो भी सन्यासी बनो। याज्ञवल्क्य जी विकलांग थे क्या? विकलांग तो नहीं थे लेकिन वो भी बृहदारण्यक श्रुति में उनका आचरण देखा जाता है ना, चौथे आश्रम में प्रविष्ट हो गए। सुखदेव जी विकलांग नहीं थे। तो इस प्रकार ये विकलांग विषयक संन्यास स्मृति है ये नहीं कहना, ये कहा गया, ये सिद्धांत यहाँ पर बताया जाएगा। अब सूत्र और भाष्य का विचार होना है। सूत्र की अवतरण टीका है, सन्यासो नास्ति इति आक्षिपति परामर्शम जैमिनी रीति। टीकाकार पूर्व पक्ष का जो सूत्र है प्रथम सूत्र इस अधिकरण का, वो पूर्व पक्ष को बताने वाला है, उसका अवतरण लिखते हुए ये कह रहे हैं कि सन्यासो नास्ति इति आक्षिपति, सन्यास है नहीं इत्याकारक आक्षेप यहाँ पर किया जा रहा है पूर्व पक्षी के द्वारा। पूर्व अधिकरण के अंतिम सूत्र में ब्रह्म विद्या सन्यास आश्रम अधिकारिक है ये कहा, कहा कि पहले सन्यास आश्रम शास्त्र से सिद्ध हो जाए, तब तो ब्रह्म विद्या को पूर्व पक्षी कहते हैं। सन्यासी अधिकारिक दिखा करके कर्म का अनंग है, स्वतंत्र फलवती है, यह सिद्धांत स्थापित हो सकता है, लेकिन सन्यास आश्रम ही शास्त्र से सिद्ध नहीं है, ये जिनका अभिप्राय है। उनके अनुसार फिर ब्रह्म विद्या सन्यासी अधिकारिक है, कर्म अन्य आश्रमी अधिकारिक है, इसलिए अन्य आश्रम में अधिकारिक कर्म का अंग सन्यासी अधिकारिक ब्रह्म विद्या नहीं बनेगी, ये सिद्धांत स्थापित नहीं हो पाएगा। कब? यदि सन्यास वैदिक सिद्ध नहीं होगा तो, वेद प्रतिपादित सिद्ध नहीं होगा तो। इसलिए सन्यास को वैदिक सिद्ध करना जरूरी है, इसलिए अधिकरण प्रारंभ हो रहा है और वेद विहित है सन्यास, इसे बताने के लिए पहले आक्षेप किया जा रहा है मीमांसकों के द्वारा कि सन्यासो नास्ति इति आक्षीपति, सन्यास है ही नहीं, इत्याकारक आक्षेप परामर्शम जैमिनी इत्यादि सूत्र से पूर्व पक्षी कर रहे हैं। सूत्र का उच्चारण कर लें, परामर्शम जैमिनी रचोदना चापवदती ही, परामर्शम जैमिनी रचोदना चापवदती ही, तो जैमिनी ही यानी जैमिनी आचार्य मानते हैं कि त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि वेद वाक्य में पूर्व सूत्र में जो शब्दे पद है ना, उसको यहाँ पर भी ले आना अनुवृत्ति। तो शब्दे यानि वेदे, और वेदे यानि त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि वेद वाक्य में उस पूर्व सूत्र में सिद्धांतियों ने जो वाक्य बताए हैं त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि सन्यास के परामर्शक, जैमिनी जी का मानना है कि उन त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि वाक्य में सन्यास का विधान नहीं होता है, वो सन्यास विधायक वाक्य नहीं है, अपितु केवल त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि में आश्रमों का परामर्श हो रहा है। उन वाक्यों को आश्रम का विधायक नहीं कहा जा सकता, किसी भी आश्रम का। त्रयो धर्मस्कंधा में बताया गया यज्ञो दानम अध्ययनम इति प्रथम, ये जो गृहस्थाश्रम में किए जाने वाले कर्म हैं यज्ञादि, उन कर्मों से गृहस्थाश्रम का परामर्श हो रहा है, इसलिए यह वाक्य परामर्शक मात्र है, विधायक नहीं है, ऐसा जैमिनी जी का मानना है। इसलिए परामर्शम जैमिनी इतने का अर्थ निकलेगा कि साम वेद में शब्द यानी साम वेदे यह त्रयो धर्मस्कंधा इति वेदः, ये वाक्य हैं जो उसमें सन्यास का विधान नहीं हो रहा है, अपितु और किसी भी आश्रम का विधान नहीं हो रहा है, सन्यास का भी और गृहस्थ आश्रम आदि का भी। तो क्या है फिर? तो कहा केवल वो वाक्य आश्रमों का परामर्शक है, अनुवादक है, परामर्श है का मतलब। कहा ये विधायक नहीं है, परामर्शक मात्र है, ये आपको कैसे ज्ञात हुआ? त्रयो धर्म स्कंधा इत्यादि वाक्य में आश्रम का विधान नहीं हो रहा है, परामर्श मात्र हो रहा है, इसका आपने निश्चय कैसे किया? ये जो सिद्धांति का प्रश्न जैमिनी जी के प्रति होगा, उसका उत्तर देने के लिए जैमिनी जी कहते हैं अचोदना। चोदना शब्द का अर्थ होता है विधान, विधिवाक्य, विधि बोधक पद। चूद प्रेरणे धातु से चोदना शब्द बनता है ना, तो प्रेरणा बोधक पद वो होता है विधि वाक्य। स्वाध्यायो अध्येतव्य इत्यादि, यजेत इत्यादि, इन्हें कहा जाता है विधि वाक्य। विध्यर्थक प्रत्यांत पद से युक्त वाक्य को विधि वाक्य कहते हैं। और विध्यर्थक प्रत्यय हैं लिंग, लोट, तव्य, अनियर, नियत इत्यादि, इनको कहा जाता है विधि। श्रोतव्य में तव्य प्रत्यय हैं, और कहीं कहीं लोट प्रत्यय होता है। लोट भी विधि अर्थ में होता है ना, लिंग अर्थे लोट विधानम, लोट से सूत्र की वृत्ति है ना। तो जिन अर्थों में लिंग का विधान होगा विद्यादि अर्थों में, उसी अर्थ में लोट का भी विधान होगा। तो लिंग, लोट, तव्य, अनियर, नियत, कृत्य प्रत्यय भी होते हैं विद्यादि अर्थ में। नियत प्रत्यय हैं जैसे कार्यम, ये जो है कार्यम का अर्थ है कर्तव्यम, ये कृत्य प्रत्यय है ना। लघु का कृत्य प्रकरण हुआ कि नहीं, कृदंत प्रकरण। कृदंत प्रकरण में कृत्य प्रक्रिया आती है पहली ही, कृदंतेषु कृत्य प्रक्रिया ऐसा यहाँ, तो ये कृत्य प्रत्यय है। नियत, नियच्च ऐसा सूत्र है या पूरा सूत्र क्या है पूरा? नियत, नियत का विधान होता है। कार्यम, धार्यम, हार्यम इत्यादि नियत प्रत्यय होकर के बनते हैं शब्द। वाच्यम, ये सब विधि प्रत्यय माने जाते हैं, विध्यर्थक प्रत्यय। उनको सूत्रस्थ चोदना शब्द से लेना, चोदना शब्द से तो लेना विध्यर्थक प्रत्यांत शब्दों को, कर्तव्य, पूर्यात, यजेत इत्यादि को माना जाता है चोदना। अहर, अग्नि, अग्निहोत्रम, जुहियात, तो जुहियात ये चोदना है। तो विध्यर्थक प्रत्यांत पद वो है चोदना, और अचोदना का अर्थ है, अ का अर्थ निकलेगा उसका अभाव। तो विध्यर्थक प्रत्यांत पद का अभाव होने से ये अर्थ निकलेगा, विध्यर्थक विध्यर्थक प्रत्यांत पद का अभाव होने से। किसमें? तो शब्दे, शब्दे यानी त्रयो धर्म स्कंधा इत्यादि आश्रम के परामर्शक वेद वाक्य में विध्यर्थक प्रत्यांत पद का अभाव होने से, वहाँ कोई विध्यर्थक प्रत्यय नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं त्रयो धर्म स्कंधा इत्यादि वाक्य परामर्श मात्र हैं, विधि नहीं है, आश्रम का विधायक वाक्य वो नहीं है, परामर्श मात्र है। ये परामर्शम जैमिनी अचोदना, इतने का अर्थ निकलेगा। और केवल संन्यास का अविधान मात्र है ऐसी बात नहीं, उल्टा अपवाद भी है, का मतलब निषेध भी है। संन्यास का अर्थ है कर्म परित्याग, अग्निहोत्रादि कर्मों का त्याग, और अग्निहोत्रादि कर्मों का त्याग का अविधान मात्र है ऐसी बात नहीं, उल्टा इन अग्निहोत्रादि कर्मों के त्याग का अपवाद भी है यानी निषेध भी है। ये श्रुति कहती है कि अग्निहोत्रादि कर्मों का त्याग न करें, जीवन पर्यंत अग्निहोत्रादि ही करते रहें। इस अभिप्राय से लिखते हैं अपवदति ही यानी यस्मात, जिस कारण से स्वस्थ व्यक्ति को अग्निहोत्रादि कर्मों के परित्याग का श्रुति अपवाद करती है। अपवाद करती है का मतलब निषेध करती है। क्यों निषेध करती है, कौन सी श्रुति है जो निषेध करती है, तो कहा कि यही वीरहा वा एष देवानाम यह अग्निम उद्वासयते, यह श्रुति ये कह रही है कि जो अग्नि का उद्वास करता है का मतलब अग्नि को प्रकट नहीं रखता, अर्थात कर्म करेगा तो अग्नि को प्रकट रखना ही पड़ेगा, कर्म नहीं करेगा तो अग्नि को प्रकट नहीं रखेगा तो अग्नि का उद्वास हो जाएगा। तो जो अग्नि का उद्वास करता है का अर्थ है कि अग्नि निमित्तक कर्म नहीं करता, वह देवताओं का वीरघाती है। यह श्रुति एक प्रकार से वीरघात नामक दोष बता करके निषेध कर रही है कर्म त्याग का। यह श्रुति इस अभिप्राय से कहते हैं अपवदति ही। तो इस प्रकार इस सूत्र से इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को भगवान वेदव्यास जी ने बताया। पूर्व पक्षी हैं मीमांसक जैमिनी। इसके भाष्य की चर्चा हम लोग कल करेंगे।